الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا مخکې آیتونو کې د دنیا حساب ذکر شو. الله رب العزت ویلو چې دا نور اوس وګمې مې د دې لپاره پیدا کړی دي چې لتعلموا عدد السنین والحساب چې دین خپل د دنیا حساب معلوم کړي اور پسې وی چې د آخرت حساب بوم نه یې راوې چې اصل حساب هغه دی د انسان خلاصې او نیول باغی باندې موقوف دی چې هغه حساب کتاب د دوه کامیاب شي هغه د پاره د انسان د دې دنیا د عمل او مثال پیش کړي عورت کې په بازي رسمي او رواجي او وهمي خبرو باندې چې هم د انسان یو غفلت او جهالت ته جویدا د قسمت کار دی نو چا قسمت خی نو آغا دنیا کی خود جون تیری خوشحال جون تیری او خلق و تا بختور وی او خوش قسمت وی او دو چا قسمت خرابی طول مری پا سختو کی او پا خدمتونو کی او مشکلاتو کی تیری گی خلق و تا بد قسمت وی بدبخت و توی داس نور د دا دی په حق کې د خلق خپل او خیال او ټول غلطو چې بخت او قسمت الله رب العزت وی د انسان عمل له کده عمل خی عملی صالحی نو دت بداغی په دنیا کې خصمرات او خو حالات ملاویږي چې عملی خرابی په عمل کې ټول سراسر د الله نافرمانی خلاف ورزی نو بس داغی سمرات با ام ده تداغا سمیلاوی گی نو داغی نه تعبیر کرده پتوائر سرا او توائر اصل کویلشی مرغیتا الوتن کی دا دی دو وجی دی یو وجداد چی دا عرب و عادتو چاری وکله یو کار پسې پاسې ده دا وی کار په کیفیت بیزان خبرو د مخ کنا چې دا کار به زمونږ د پارخی فایده من بې د خیر بې او یا بنی خو د شر بې نه په سم معلومول دا په دې باندې چې ناس بو نوونه تبعکاتو چې مرغۍ په خپل والوتا نو چې دا په نور فاتلانه کبه قبل لانه کنه بره مخاوکړه نو کاغه با دغه سي په خي طرف باندې لاړم دی به خوشاله شو دا کار به کامیابی او که په ګس طرف باندې بلالم دی به خپه شو دا کار نقصان دی نو د دې مرغونه خپل بدپالی او نیکپالی معلوموله دا غي وجنا قران دا غي نه تعبیر په توائر سره وکړو چې ګور دې پويږي نه دا خیر او شر حقیقت کې د دې عمل له او دې په مرغو کې ګوري دا یو دا وجدا اصل کې چې همیشه د پاره د خو قسمت نه او د بد قسمت نه قرآن تعبیر په توائر سره کوي د عربو د محاورې او د عادت په وجه اځه موجدار چې د دې دنیا د انسان ژوند ټوله نقشه اغلی کلی شوی د بره د الله په علم کې لوح محفوظ کې په تقدیر کې لیکل شوی دی نو بات چې څنګه لیکل شوی دی نو اقصې دی دنیا کې انسان تر ارسی کاغه د پاره دنیا کې غحالتی د خوشاله ژوند دی هم او کاغه د مصیبتونو تکلیفونو یې نو هم دا د هغه ځای ناراضي من وکر الازل مفسرین وی دا د هغه بر ځای نارا الوزی نو ځکه یو تطوایر ویلې لکه مرغۍ چې راوالوزی د برینا نو دا هر انسان دا خوش قسمتی او بد قسمتی دا من وکر الازل دا غی ازلی علم دا اللہ رب العزت نرازی اللہ تینا ذکر دا سی تعبیر کی وکل انسان الزمناہو او هر انسان لا مون لازم کڑے دیم او په غاړه کړم دې توایرو هغه بدبختی ده او نیکبختی ده د فی عنقه ده د پسټ کې عنق یو یا خو دی وجه نه چې حدیث کې راځي چې کله انسان پیدا شي دنیا کې نو د باندې نازل یو خط او مکتوب راشي چی باغی که دده ده جون طول نقشه لی کلی نگاو تا ملیک پا غاڑا واچی نگاوی که ده خیر خبری ده نیک عمله خبری نگاو دده ده پار هاری غاڑا که هار سمرخون کهی ده انسان زینت ته او که آغا ده بد عملوی ناغا دا پغاڑا که دا توق پشانتی پروتی اگر دیرو خلقو مره تا چیو توق پروتی کنا بدخ کاری نو سالاوی دا عمل لی بس که خو عملی ندیو پی خوخ کاری اگر با دا پار زینت او هار جوړ شي او که بد عملی ناغا با دا پار توق او غل زلت جوړ شي اغلال چی وطوی چولائک الاغلالو فی اعناقهم دا خلق دی چې دی په سټونو کې اغلال پراته دي امیلونه نه دي چې حسن او زینت پیدا کړي بلکې اغلال دی زنجیرونه دي او دا هر انسان دا غی خیال رد کړي چې قسمت تاسو شي ته وای او بخششی توائی قسمت او بخت او ستا عمل لے. بس که جر ستا عمل خی تا تا بداغی دیر خیستا سمری ملاوی او که عمل لے خرابی دا جی خلق دا قرآن نو واقف نو بس خس بیوی نو چا باوی پلانی قسمت خده کنا تنده دا اس دے تنده دے نا غبل با پلوی کنا چا جز بڑیر خوارو وی قسمت خو کتا کڑ خر دے دوارا خپوی دو خوا دا جی دا قرآن نو واقف نو بس یو یو سوی بل بل سوی اللہ وی چې سلی کلی شوی تدا غینا یو زروم نمخ کې کې دې شی او نرستو کې دې شی چې کوم لیکل شوی دی استاد پاره چلانه بول عزت و دین انسان لا په دنیا کې داسې جونور کوي چې د لکونو د کروڑونو خاون وای نا کدا دې کور ناشته نوم بول راځي او کدو بی صبری وکړه او پریشانی وکړه او د الله په فیصله باندې اعتماد نکو لړ ور پسې په ملکونو ګرځید هم بول راضی دا داسې ځانو کړهو اسی دومره خواري وکړه او ځان د خپل بچونه او د کور نارسنه جدا کو چورګه چې مال لاس لراشي الله وی دا کتن ناس وینم لیکلو لیکلو نه خو بغیر سنو کی او جستا په حق کې کموالی صرف هغه جون قدري او وخت قدري تیریږي نو کته په ملکونو ګرځي خو هغه ډیریږي نه هغه سی واقعيږي نه دا د قران فیصله ده وکل انسان الزمناه هر انسان لسره موږ لازم کړی دی او پغاړه کړې دې توا ایرهو ابن عباس معنا کی رضی الله اے عمله عمل دې دو دې قسمت ته دې بخ دې کا خوش قسمت او که بد قسمت او بس عمل ته دې ګوري او حضرت مجاهد معنا کی طائره خيره و شره خير او شر دي کنا کاری ولله لیکلیو پغاله کړی وتا حسن بصری وی رحم الله تعالی طائره سعادته و شقاوته نیک بختی ده دو بد بختی ده دو فی عنقه ده پسټ کله ادې اور پسې لری لری ګرځي الله یې مګر زما او هر ستا سره خوا کی دي ستا عمل له ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقا منشورا روب باسود لرا پرز د قیامت داسی او کتاب او عمل نامه چې مخامخ بشي هغه سره هغه پرانستی وي پانه اړول تواجت نه وي داسې کولاو وي منشورن نخرجو معنا دا چې ښکاره به کوته اوس خو د نظر نه پنا دی او قیامت کې به هر شکل اریو عمل لشکل ورکول شنو ناغلبا هم اللہ دا کتاب شکل ورکی او دا دلاز کی بای بس ادھے بیلولی دا سی چیز تکلیب بہتا نی اقرأ کتابک اولولا اخپل عمل ناما پخپلا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا کافی تو پخپلا پخپل ځان باندې نن ورځې حساب کوونکې او انصاف کوونکې پس دا چې سونه تا سکړی دي نه پدې کې دي نو دبل چا حساب تا جت نشتا بس تخپل ځان سره حساب کتابو کا پورا نو دا ځکه انسان وی قیامت کې بر قسمه قسم خبري کنا چرته باز یو پکې وی چې الله زه خو غره د ځان نه بل څوک د بل چا حساب کتاب نه منم چې ما سره بل څوک حساب کتاب کوي بلکې زه په خپل ځان سره حساب کتاب کوم الله و تعامل لام اور کی چی بس داستا حساب کتاب دے اگر چی سورہ انبیاء کی راغلی ہوں یو کم پندوستم کی چلتا اللہ رب العزت خپل ځان یاد کرے ہوں چو این کانا مسقال حبت من خردلن اتینا بها وکفا بنا حاسبین کدا عمل د دې بندا د یو زری پاندا زبان دی وی دوری د دانی پاندا زبان دی الله وی زبه حاضر کما اتینا بها وکفا بنا حاسبین الله ای مونږ کافیو کنا حساب کتاب بکوبل چاہتا جد نشتا او دلتا انسان طویلی دی چه کفا بنفسک لیوم علیک حسیبا بس بل چاہتا جد نشتا تب اخپل ازان سر پوری حساب کتاب کولی شکن اللہ جزان تا نسبت کردے اغید آغی مخ کی لکلو کردے چه آغی لکل شوی دی کنا اللہ وی بس اگر که دبل چاست دخل نشتا کفا بنا حاسبین مونگ ده انسان ده هر انسان ده هر سو پوره حساب کتاب کرده ده چه صورت مریم کی راغلی ہو چه ونعد له عدا مونگ ده ده ده جون اگر ساغ استلو مشمار لی دینه خبر ده زان نا چتاب دی سلویخ کالکه و پنزوس کالکه سوزل ساغ استه ده دی صاحب دی کولی شی ده اللہ کرده ده هر بانده چه هر سم رو مریو نو اللہ ده اگر ساغ استل شمار لی دی نو نزکال تویو کفا بنا حاسبین اگر صاحب کتاب اللہ وی ما کرده ده اغیی بل چا تاجت نشتا دے او دا خو با قیامت کے دے اخپل عمل نعمل ولی ناغیی کی و تعلاوی چی بس تنن دا سے پوئی گی که دنیا کی انپڑوی انن دیر لوی تعلیم یافتای او پا اخپل عمل نعمل وستیشی او چی صدی کلی دی ناغو گو رشتے کنا و تبوی اللہ خوا چی سکمی پکشتے نا سو زیاده بگشته نا کفا بی نفس کلی و متا پخپله ہوئی نو چی اللہ چی سمی کلی دی نو او سوره کهب کی براشی دی با عمل نامی تاریانی شلولی خونشی که دنیا که اللہ چاور کلوی کنا شلولی بیو لکدی کافرانو ویلیو چی اللہ منگل وسرا کا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الله مونږ له وسه عمل لامراکا چې زمونږ ارسي چې وی ګورو چې څنګه چللې چې کوم قسم خلق یو جنتیانو که جهنميان سورې سواد کې راغلیو ملاوینا خو په قیامت کې در کول شي چې ویشلې چې دی وګوري عمل لامې ته هر څه یې پګه کنا کده ټوخه کړه دې کدی اوځه کې ای اگر صبح پکې راغستی او ستاسو دنیا یو اعلی نه ده چې هغه ستار سری کاټ کړی ریکارډ دال دی نو دی باغ عمل نامه ته وی چې مال یازل کتابه دا څنګه کتاب دی او څنګه خط دی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها چنی یو لوی عمل پریخ دی نه وړو کې پریخ دی هر سیر شمارل دی او راګر کړی دی پکې هر څو پکې کړ الله وی دا واست قسمت ودلی دو چې تا دنیا کې وی چې پلانې قسمت خذې بخت اور دی چې خاور تعالی سوا چی نو سر شي استاغه شو الله وی دا واس استاخ په خبره ده د عمل نار سره جوړی کنه او عمل دا دی منه تدا هغه سو کو چې دنیا کې صحیح لار موندا حق یو پیجند منه تدا پل رب یو پیجند د خپل عمل په پته باندې په انداز باندې پوه شو د خپل ژوند د مقصد نه خبر شو چې د دنیا ته سره راغلی ما دا ډیر ګران کار دی ښا ډیر خلق نه دی خبر چې موږ دنیا ته سره راغلی دی نه دی خبر بدل ته لګیا دي کودایي کوي خدای بندا ټک ټک بخیجی چې تو ګورنو برابر چت به روان کړی ستا دومره په ځان یقین دی دا ولي کته اوسې دوزه نه کنه وینې دی پکې دا سره جوړه تبته نه لال شي او بل چاته او پات شي دا غزې ده پاره سو تیارې وکا عمر دې ټول پدې کې خراب کو پدې کې تیر کو دا ته خپل ژوند مقصد نه نه خبر کنه ها دا واستانه مخ کې قومونو ډیر جوړ کړیو دغه چې دا عمر ډیر زیاتو کور به جوړ کو خو مضبوط نجسل کاله وو شو نه بیا خراب شو ویخ به کمزور شو نبرا ټینګی دن جوړ بیا به سل کاله پس جوړ کو ناغي مون خو دین اوسګار نشو نو لاله غرونو ته مخ شو نو بغټو کې ځان له جوړ کړو او بیا نه خرابې ډیر عمرونه وکړه اټولې پدغه کې هغه هم د خپل ژوند د مقصد نه نو خبر چې مون دنیا له سل راغلی یو منه ته دا اغه سو کو چې ځانې کامیاب کوم دنیا کې صحیح لار اوموندا د کامیابی او د عزت او د امن لارې حاصل کړم فینما یهتدی لنفس نبی شکا دا ټولې فائدې ټول خیر او برکت یې د خپل ځان دی ان هاذا القران یهدی للتی هی اقوم قران الذی ذفر علی گلو چې دا بنده خپل لار پیژنې ته دا نه خلار خطا ده نو چې عقل مندو نو دا قران په ذریعہ باندې خپل لار پیژندا خپل کار یې پیژندو چې هغه وته سوره فاتحه کې بیان کړو چې یا بنده اول خپل مالک پیژنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اول خو باغه پیژنې کنه او بیا خپل کارو پیژنا تسل راغله ایاک نعبد و ایاک نستعین او بیا خپل لارو پیژنا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم تدري خبر خوارزه الله کړی فینما یهتدی لنفسه هر څه چې هغه خپل ځان له وکړل د تبه فائدہ رسی د تبه سہولتی په هر میدان کې ومن ضل او غسو کوچ رکش اغی پا خپلوی خواه چه ده جاد نلوگی خیجی او پا کتر روانی نو یا دیو دغا چه غیوالی خواه چه رکشو رکشو اللہوی خود بروکیگی نو تا تمانویلی چه ومن ضل اڑو پتا با دیونه لگی اسی بیا تارکول را جمع کئی یا خدای توبا هر بنده د خپل عمل مناسب چه عملی خیی نو انرو کیگی خوا اگه ده پار شهادت شو اچه عملی خرابی نو اگه رک شو دا سه رک شو چه بیا دی دنیا کې نه چې آخرت کې به هم چرته ونوي نه ښه کډېرې لانو نور پسې وکې ومن ظل هغه څوک چې رک شو د دین نه او د قران نه او رک شو د صحیح لارې نه د صراط مستقیم نه فإنما يضل عليها یقینا بوج به پاغ باندې هر څه چې وکړنو ځانته نقصان ورسو دنیا کې هم ډېر سختې مصیبتونه پیرالو د دنیا د ژوند په خوګو پوه نشو منځو د سم نشو دا ژوند دی دته د سارو ژوند نو یولایک کل انعام الله چې سړی پکې خپل منځو د سنکی د الله خبرې پکې وانهوري د الله کلام پکې وا نوري د خپلې فائدې او نقصان او د نیک عمل او د بد عمل خبر نشي ناس ژوند دي پنما یذل علیها د دې ټول بوج په باغ باندې پریوزی کنا او د ډیرو خلقو د جهالت تو جنادا یو عقیده او د یو نظریه و چکه زمونږ عمل څه کم کوزي کنه ګناګار یو غلطي هم کړی دي خدای هم کړی دي او په دې باندې مزله ډاډ دی چې مشران شته او ډېر لوی لوی خلق چې الله سره ډېر نږدې دي مقربین دي نو دغه مقربین په مخ بخلاصي وو داغی پا برکت بانده اگی دمر عملو نکڑی دی چه مونگ با پکیوم زان سر ازائی کی دا یو غلط نظریه و دیر خلق پا دی تباشوه دی خواه و سم پا کی پرات دی دیر خواه چه اگی سکی نا سشیلا گوتی نوارولی توی ما پی جانی چه زسوکی ما توی دمام شران د نور په شان ته ښکار دي ما ته وی دا کته په ځان غم کاوي ما پریدا زره سیدلې ما نل رات کوي چې نه دا کار مکوا ځان مدو کا کوا شیطان ما اورا ولا تزرو وازرته وزر اخرى او نشی اوڑے او نشی اوچا تولے یو نفس اوچا تون کے بوج دبل چان دا سی چرے نشی کے دے دا خدا اللہ عدل و انصاف دے چیاغ دے یو تن بوج پا بل ندے چولے پخپلہ بے اوڑی ہوئی خوا من آمید صالحان فلی نفسی ہی خدی کلی ام دا خپل زان دی ومن اصاب علیا کبد ذکر یم د خپل ځان دی نیتا لمورو پرارو چتول شي نیتا نسو کوستازانو شیخانو چتول شي نیتا نسو پیرانو چتول شي قران دا عقیده ذکر کړی را کنه ورد شفاعت قهری کی دا آیاتو چه حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیش کرے ہو کل چاگیتا خبر رو رسیدو چه عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ماوائی چه ان المیتا لیعذبو ببکائی اہلی علیہم چه دی ملی تا پا قبر کی داغد دی اخپلوانو دا جڑا دو جن عذاب رسی دی دل تا جاری نو دی جڑا پوج باندی اغال تا پا قبر کی لتی ٹکی و عذابی گی چه دا حدیث رو رسی دا ام المومنین تا ناغیوی چه رحم اللہ ابن عمر اللہ دی پا ابن عمر باندی رحمو کیم اگر ندی پوشوی او دا آیاتی ہوئی وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِذْرَ اُخْرَام نشو چتو لے یو نفس و بوج دا بلچام جڑا غقی او زور دل رازی گناہ غقی او سخت پا دبان دیدا دا غد وجینا نا دا خو اللہ ویلی چه وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِذْرَ اُخْرَام او بیا د حدیث مطلب دا بیان کړ چې دا خو نبی علیہ السلام یو وخت کې ویلو د یو يهودي په حق کې يهودي مړو او هغه ور پسې جړل نبی علیہ السلام یې هغه په قبر کې په عذاب دی ادي ور پسې جړی دا نه چې ګندې د جړا د وجنا نه د يهودیت د وجنا خو يهودیو کافرو کنافا کافر له عذاب د خپل کفر د وجه نه ملاویږي ادیتو ګور دین دی خبر دا مطلب نو چې ګنې د جوړا په جوان دی او ته عذاب رسی او دویم د جمهور جواب دا دی د امام بخاری ټولو چې نه حدیث کده مړی په حق کشي نو مطلب صحیح دی او د آیات سره ټکراو نشتا حدیث کې هغه سره یادې چې هغه مړ کېدو او وصیت یې وکړ لکه عاشویلی شاعر کنا چې خپل ځان یې د بل چا په حق کې چې سره مړ کېدو نو خزي ته وی چې ان عینی په ما باندې به جوړا کوي کنی با حمد نوی خواه فما بانده با یو کال جڑا کئی یا ام معبدی دیوتا نوم آغسته یا ام معبدو فما با گر جاڑی خواه نما غم با نصب که خواه نو دا غسل یادی خواه فده بانده با قبر که عذابی دا دیو جینا چه خلق پی جاڑی ولی جاڑی زکا دو وصیت کرو چه ما بانده با جاڑی نو دی خپل وصیت پو جی بانده لسزاور کولشی دا خو دا عمل شو دا خو دا غی عمل دا وجنه نا او یا آغا سره او چه خبر ده پل رسم و رواج و تمعلوم ده او دی ملکی گی نو دا وصیتو نکو چه ما پسی با نوحا نکو اے نوحا چه نبی علیہ السلام ویلو کنا چمنن یا حتمن اکلیو چدا مکوی جڑا گانی مکوی دا دا عربو دیر لوی رسم و رواجو خوا اگیو پا دی باندی فخر کوا نو چه پتایو اتا او اگا وصیتو نکی نو دے گنانگار شو چه ولی وصیت نکو قرآن و سنت خطا تویلیو چه وصیت بکیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت حين الوصیه للوالدین دا وکنا چې کوم خلک پته ناشتي چا پیر دی وصیت کوي چې وره اده ډیرو خبرو چې وبما پس جاړینا بل وما یې ساروینا چې ورګه پلانې برازې زما پلانې تساجت ته وجوان کې نه راته روانې وا اوس برازي اوس دین راځي زما غوخه ل راځي او دا به وي چې ما باندې و جنازه غره هر څوک نه کوي دوکړی مولا حق پرس برا باندې کوي پته وي وته کنه ها زما جنازه باندې خراب وې زما غم باندې خراب وې ما بس و جمعه ما خامونه نه کوي ما ځان لکړی دي دا وصیت او چې وې نه کنو په دې به ګناګاری کنه چې تا تخپل معاشره معلومه او چې ټول د رسمونو رواجون نه ډکه ده او تا وصیت نه کو دا ستا عمل له ستا جرم نه نه داږي پوځه نبی علیہ السلام کو ویلو چې ان المیت یعذب بوکای اهلی دا دغه خلق ته نمرا تخپل عمل له وجنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله يمونګه چری عذاب نو ورکو یو قوم لا تر سوچ مون لیګلې پاری کې پیغمبر دا الله عدل لیکنه څنګه چې دا عدل بیان کو چې یو تند ګنا پوجبان دی بل سره نشیرانی ولې هر بنده په خپل ګنا باندې نیولې ښا ان د چا د نیک عمل په جبان دی بل خلاصيږي نه اج چا عمل کړي هغه ته برسي ها هغه ځان له مسله ده چې ته وایې چې یاره زما پلار مړ شو زما مور مړ شو زما دوست مړ شو زما زړه غواړي چې زه په هغه پسې داسې څه وکړم چه اغا تا پیل تا که آسان ای دورکا تا منز کو ما یا دا ثوابی روجه نیس ما یا سخیر خیرات کو ما نو دا ستا عمل نشو چه تا نیتو کو کنا انما الاعمال بین نیات چه تا عمل بگی دا آغو که نیت دا آغو که نو دا ستا عمل نشو دا دا آغا عمل شو تا خوزانو کڑو عمل لیو کو لیکن دا آغی ثواب آغا دی آغا تاو باخد دا آغا پر روح باندی دا دا آغا عمل شو کنه ولی زکر دا اسی نکه تو او پتا باندی بیس احسانی چی مورو پلارو کو خود پتا باندی احسان دی دا آغی احسان تا پورا کولی شی دا ته چې اوس پاری پسې سکه نو دا د اړی وجدا دا د اړی پتا باندې احسان دی نو ته تا هغه وز پورا کیندستا عمل خونه شو دا د اړی غپلارواله مورواله او دا اړی غنیکی شو چې تا سره کړی دا نو زکه ته دا سکه کني چې تا سره چې احسان نه کړنه ته دا ونو مخلي دا ځان له خبره اخا هغه د نیت پوره خبره اجه تا توبه نو بس هغه عمل لاغه شو ولی الله تعالی اختیار در کړی ګوره چې بدین دی ښه یو خو فرض او واجب دی اخو د الله حق دی چې مونږ سن شو کوله چې کوم الله فرض کړی دی پنځه وخت منځونه او دغه سي فرض روجي او دغه سي دا چې مونږ کوو زمونږ اختیار نشته چې بل ته وبخو دا د الله حق دی کنه دا تصرف باغه کوي ها مونږ له اختیار راکړې چې دا نفل ستاسو شی دی بس دا ستاسو جیدات دی کغه نفل منځونه دی کغه نفل روجی دی دې کې ستاسو پوره اختیار دی څنګه کچري استای راځي چې ثواب ګټما نو کوي او کوي چې را دا فرض را لډیر دی چې دا پوره په صحیح طریقو کما او دا زما لډیر دی او زما دومره سمې نشته نو مکو او کداوه چې کومه خزان لنا ثواب یې بل تبخم نو مستحق خدا دیګه پوره اختیارات دي ښا دا نفل عبادت الله مونږ ته والا کړې مونږ یې د دې مالکان ګرځولیو نو بس مونږه اختیار دې که کوې که نیکو او که بل لیکو که ځان لیکو دیګه مونږ پوره اختیار نو غزان له مسله ده ښا هغه دې لاندې نه راځي چې کنه ستا په عمل باندې هغه خلاص شو نه. الله وی زمون قانون واورا چې مون عذاب نو ورکو په دې دنیا کې یو قوم لا سو پوری چې مون نه لګلې پاغي کې پیغمبر او هغه خبر کړی نه کنه عذاب نو ورکو که قومونو باندې می عذابونه راوستي دي ناغی تا می پیغمبرو لیگو ناغی پیغمبر اغا دا اللہ احکام او رسول نو خلقو تی نزدکلو نو علماء تی نپیدا شو فقہا تی نپیدا شو ناغی خوارشو گوٹ گوٹ تاورا سیدل نو خبر شو خلق ٹول کنا نا خبر با کسوک پاتی نشو نوچی بیاو مغی نمان لنو بس عذاب می پیراوستو اللہ ما پی خپل حجت پورا کنو دا مطلب پیغمبران را لګلو کې در دنیا عذاب یاد دی ښه د آخرت عذاب کې اختلاف دی چیرې دا سی یو خلقی هغه ته دنیا کې څوک نه رسیدل نه پیغمبر نه څوک حق پرس عالم ایسو او هغه دغه سی جون تیری رضیل با اللہ عذاب ورکی قیامت کی نو پا عبادات خونو ورکی چی مندیو لنو کڑی روجد دا خو اگی خبر نو نو سبے کڑی وے خو لیکن پا ایمان باندی نو سو کوئی چی ورکی بولا زکا چی دا اللہ پی جنگلی اگی کی پیغمبر تاجت نو اگی انسان اللہ عقل ورکڑی دے د خمال و مولشی چی لائق دا عبادت سوک دے او سوکو امام شابی سے و نور ایم چنا سنگ چی دنیا کے والا عذاب نور کئی ناخرت کے بولوم نور کئی زکا دا آیت تے او دا سور ملک کی امراغلی ہوں چی اغیت با اللہ قیامت کی ہوئی چی علمیاتکم نظیر یا جہنم یانو تاس دنیا کې څوک نظیر نو راغله قالو بلا قد جانا نظیر او راغله فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء موږ دروغجن کو موږ وی چې الله سندې نازل کړي ته ځان نه خبرې کې هغه الله تعلم دې او دنیا په حق کې دا فیصله ده چې چرې الله یو قوم له عذاب نه دی ورکړي سوچ په وکړي نه دی مخ کې پرا لګلو د پیغمبر سره او د کتابونو سره واخر دعوانه.